Gurekin gure gomita Frantsoa Irigoien oso irati ardi esne koizleen kolegioko kidea dugula. Oso irati sormarkaz pondu bat egiten dugu. Aurten publizitatearen zat kampaina haundi bat eginen baitu gurekin egon. Euskal Irratiak interneten ere. euskalirratiak.info webgunean. Erran duzu, ekoizle frangoziste oso iratin, denen artean moldatzen zirezte, lortzen duzue, urte guziz egiten duzue biltzer nagusia handi bat, kantonamenduka egiten dira bilkurak, ibiltzen da, funtzionamendu hori egultza martxan da. Bai, hori 2000 urtean lehen txonio, izan zen kambiamen handi bat, erren abeita statuak arra ikusi zien errotik, eta ordu hartio, esne ekoizleak ez ginen kasik bate representatiak somarka hortan, eta etxe gazna ekoizleak eguti, eta hori izan da biorgune bat, aize pizu gehiago badugu geroztik, barne hortan, hemeetzi kide badira administrazio kontseilean, hemeetzitaik hameka laborariak gira, eta horrek ekarri du emeki, gure arteko debatiak eta konpondu ditugulaik eta akordioak lortuz gioztik, uste dut, emeki bainan seorki ahantzatzen ari girela, oso irrati mai. Horroit gira ere, oso irratiko arauetan sartzen da, Bazkak erimukoak izan behar dutela, bada erimu bat definitua, eta katalogo bat montatu zinutela orai dola zonbait urte. Nola pasatzen da, errespetatua da katalogo hori? Bueno, hori, nahi oso irratik hor puxka trenia martxan hartu duz, eta lehen danik ere, beti danik bada usaia hemen, bereziki mendi eskualdeko etxaldetan, eta hartzainen partetik ere, Bazkak erosteko hemen gaindi, behero xot, hor behero itan, Bazkak egiten ustener. Oso irratik nahi ukandugu hori puxka antolatu, eta hedatu, odean, bon, afera emeki doa egia erran zen, eta azken urteotan dakizomezala hartua impresio biziki gora da, odean beroitan hartua gileak dira gehien bat, eta bon, buskat, sailortan dira, ez da erres ekartzea, bon, buskat, hemen behalitazken bazken egitera, behinan badira, zomaitzua biatiak, eta hartua inmailan ere, entxatzen gira, lekuko hartua, goe zonako hartua trazaztea. Odean, bon, hor aferak berdaeran ez dira, hain ite antzatzen, baina emeki katalogo horren bidez, sensibilizatuz puskat bedoitan diren hartu egile eta zereala egileak, entxatzen gira hori hobekisot antolatzea, baina oso irrati lotu baino lehen, bazen diadanik trokak eta hori, komplementarite plen montain biziki izena handia da, baina hemen lehenago ere egiten ziren tratu horiek, bueno, ideia da antolatzia eta zabaltzia gehiago. Iragarkiari edo publizitateari ere interesatuko gira, aipatu duzu, ez zaugarriak orai azkartuko zinituztela oso irratin, garrantzitsua da zuen dako oso iratiren erakustea, oso iratiko gasna dela kalitatea erakutsi nahi duzue, hori da? Bona, biztan da, Frantziako lugaldea madira berreun gasna ino hilo, eta horietaik berroita zemei bagira sormarka dugunak. Odean, urratxa animalia izan zen, jadanik sormarkain ardiestia, zenta, bon, berroi UBN-etan ezartzen zitu dira, baina ez hori ez taski, hori beharrezkoa da, baina gero berda lan egin berroi horitane albezain ongi agertzeko. Prezeski, kontsumitzaileak ez zirea nahasten, zenta badira, nola egin, sohmarka baina seinaletik hainitz, produktu oberena edo IGP edo zakitzer, ez zirea nahasten kontsumitzaileak guztien artean. Bai, nahasten da, eta uste du dena egina dela ere nahas azteko. Guk hemen badugu ahulezia handi bat da zumeitzok betxatzen dute indarra dela, baina da eskuali txurain indarra eta aigeria, arroek emaiten du aigeria, baina nik egin dut aigeria faltsua. Zenta, bon, ikusiko duzu, etiketa guziek eskuali zen haute, bask ikusiko duzu, denek untsa konpreni ezaten hemengoa dela, eta kasik huri askidea gaznain saltzeko, segin sazteko emengua dela, berdin kanpoko esneekin inada, baina, bon, ez du, hori horla pasten da. Eta aigeria hori dugu puskat gure ahulezia handia. Erren nahi baita ez dugula behar diren indarrakiten, gauza serios bat ilotzeko, gaina eta somarka bat, legez ezautia dena, legez zaindua dena, eta nio izentzat eskualitzura hori egun batez, beste maleuski hortan horren izenian erabilidean gezurren guziengatik, egun batez beste ikusitu beste aniz gauza ere gezurren gatik erortzen, hori ere Bale, oski, duitzen zaten egun batez eroriko dela, zenta iduriz, huai ikusten du, eskual markain inguri handien solasek, ez dute konfiantza hondik emeiten, ez da itxarropen zu izaitek, eskual itxurak behar duzken legeak egun batez okanditzen. Eta arte hortan, badugu tresna bat, legez, errandutan bezala, legez zaindua, seriosa, behar diren ezaugarriekin, hori da sor marka, eta bon, puskatz ofritzen dugu hortaz, baina uste dut emeki ale, ba kontsumitzaileak, ba gu laborariak, ba letxeriak ere, ari direla, indar bat egiten horri buruz, bon, emeki, baina seorki agian, eta bon, hara, hori da gure batalla, eta behaz promozione honekin, entxatu gira ere, etiketekin, ezaugarri guziekin, ikusgarritasun bat emaitia, gure sedia ez da, baitezpada, gazna kantitatea gehiago salaztia, da, hamabi edo amairu mila tona horietan, oso irratin partia hemen dadain, hori da gure sedia, eta horri buruz dugu egiten promozione hori. Kanpoko jendearentzat orduan edo lekukoarentzat ere? Denentzat. Uste dut, somarka batek zinez azkarri zaiteko, berdu lehinik bere tokian azkarri zan. Eta hor ere badugu lan egiteko. Oban egin dezakegu, publizitatearen aurrekondua izigarri handitu duzuela, Uste dut, espaniz oker, egun taberoita marmiletarik, zazpio humiletarat pasazistela hori da? Bai, haintzidean bazen, hirun, ba, mila euro, hirun taberoita mar, urten arabera gastatua zena. Aurten izanen da 800 mila euroko aurbil, tatsak bestalde, orotat heldua 1 bat euroko gastua. Edenan hori, hein hori, da minimoa frantses telebistetan agertzeko. Ara, hori da zinez, biziki oska handia. Ordean, bi urte, azken bi urtetako gertakariek permititu daukute hortat heltzia. Erena ebeita dela bi urte izan zen krisia bat, Zenta, uste agorilako esnia zen bildua izan, hemen esnia soak intzela eta abementu erian kanpoti sartzen zen, 1 pintaka. CLPB inesdien ingurian izan din ez da badak ere. Bon, hori denek ekarri duzte, bon, alde batetik hemengo autetxiak, buskabat, interesatzea gauza hori. Eta behaz, busetoren erdia ekartzen daukote kontsoi jenealak eta akitaniak. Bakotsak erdia, gana eta 4.000 euro heldu dira hortik, ez da guti, izan ziren biltzareak kontsoi jenealian, bon, horiek antzaziute afera. Izan zen ere ministeriotik mediator bat etorri zena eta jarek ere errantzuen behatzela txurutuki oso irrati gehiago zautazi. Behaz hori edenek permetitute gauza hori. Sentsible izan dira hori, sentsible izan dira zuen. Bai, eta beste gauza gertatu da mementu erian, da laborarien artean bazen beti dudat, zenta orai arte guk kotizatzen ginen. Azkar, mila pintainako 4 euro terdi maiten ginuen, letxeri beno gehiago, merdaiakin letxerik 3 eurotela maiten. Baina sosori erdizkatia zen beti. Errena eta erdia luzen oso irratiri, eta beste erdia pur brebi de Pirene, errena eta, bon, gazna munduan ez autua da izen hori, baina ez du deus legeik, nu nahiko esniekin egiten alda. Eta behaz, arriatu gira laborariak akor jartzea, berginduela sos guzia ezari oso irratil. Hori eta letxeria batzu ere, hemen gotokiko letxeria bereziki, bihurtu dira horri buruz, behazela soz guzia, somarkan ezari. Hori ere gertatu da memento berian. Horrek eran nahi du, ez zaizuela, zueri, ekozleri, diru gehiago galdegiten. Bai, orduan, hiruaren gauza gertatu da, da lehenik hemen lartzaleko letxeriako laborariek, eta gero letxeria guzitakoek deliatu dugu, 4:30-6 pastea, nahiz krisia izan, nahi oso, heltzeko delako telebista galdekiten duen oska hortarat. Ordean gena idu, sozio mila erotai, beste erdia letxeriek eta laborariek hartzen dugula, baina erdi hortan laborariek dugu parte gaundena ekartzen. Bon, hori da indar bat alde batetik, baina ahuleziat ere, zenta, bon, ene ustez letxeriek ere berlokete hein bereko indarra egin. Baina ez gira hon horta, baina, bon, esperientzia hor da txiki, helduko gila hortarat ere. Pario bat egiten duzu ordean hor postu? Ba, pario bat da, sustut ikusiz gaurko krisia, gaurko nekeziak. Benan gauza berda erran ere, ez da askiko urteat ez itia, berko da iraun, eta hori da parioa, ea helduko ginez irautea hein hortan. Honan, Franz Troak atean pasatzen da iragarki hori, ukandu zue begirada bat antolatzeko publizitate hori, edo nola egan agentzia batek egindu, bai. Eta hola pasatu da. Egindu go, aniz biltzare, bai. Bai. Buruan aniz debate, ere, zenta nahitez behartzulaik finkatu zer erran behar den, esbite sortzen dira debatea. irratiak. Bon, Erran baituzu ustion, Euskal Herriaren itxura nola erabilia den, bada beste gasnategi bat, ere memento berian iragarki bat pasatzen duena beste telebistakate batean, eta preski boneta, eta mendia, eta ardia. Eta bai, bon, hori da, gu harriatzen gira, puskat behantaikin. Nahioz, azken urteoetan behanta hartu du, ez ginelakoz gure artean berba haskia doze hartzen, eta ez ginelakoz kanpoko launtza hori. Mehaz, behanta hartu dugu, eta harriatzen gira martxan den trein batean. Ordean, bon, ez da errez. Ordean, Franz Troako haipatu duzun uda ontako hori da, partei tipiena hori da, gaznain bidia iten da orte usiz udan, eta haren elzauta azteko. Bon, hori puskat harrapataka egina, ez da kit arras satisfagarria den, baina, bon, zerbait egin dugu. Partek importantena, elduen azaruan eta abenduan izain da, guerri liburuz. Bon, horrek du gehienik diru galditen. Hori pastoko da France 2, France 3, France 5, afen telebista publikoko kate guzietan. Zenta hor, bada antail bat, gu bezala kolektiboki publizitate egiten dugunen dako. Ordean, bon, hori hortaz ere baliatzen gira. Eta, bon, biztan dena berrize zer egin dugu, ezarri dugu mendiain itxura entzinen. Ordean, ho, bada beti lehen reakzione bat, ba, biztan da, mendia akusten da, eta geho gazna pian iten, edo esnia pian iten. Baina, eni bitzen zata, xantza badugu orain do, hemen, laboantxea eta hartzaingo azkar batukaita mendieskoaldian, eta mendieskoaldia beharko deno gaznein saltzeko, uste dut mendieskoaldieko labantxak badura xantza ono azkar izaiteko. Maleuski beste produkzioetan ez da mendi itxura beharrik ez peita gehiago ez behi esneik ez gainateko emendian. Odean, bueno, alde batetik kritikatzen alda, baina uste dut importanta dela, eakustia nuntik heldu den goigazna heldu da arzainetaik, heldu da mendiko labantxatik, hori dira gure erroak, eta uste dut behar dugula hori beti begia txiki eta fidelegon, eta hori da gure iturria, eta ez dugu horren ukatzeik, eta hori dugu aintzinean zartzen. Erran duzu azaroa, bendutik goitik usten alko dela beraz, hori, hori da? Ba, hori da. Beaz, bon, egunen gira horren beha, egaren dautzu, gero, oahik balin bada, zerbait? Bai, beharko dira, zenta, bon, berda erren, aniz biltzare izan dira, eta beti debatea bada, profesionalekin, erren aita agentzia, publizitate agentzia hori bauzte beren trukak, bauzte beren legeak, eta horiekin ere berda gaitzeko tratia egin, gu nahi duguna pasazteko, eta bon, berdira behatu ere, horiek ere badakite zerbait, horien ofizioa da, horien, bon, biztan dena, oharrak, kritikak, ongi etorriak izain diela, eta, bon, ez da dener errantzuten alko, baina berba permitituko haukute ono hobeki antzatzio. Hai. Bilan bat eginen duzu, pentsatzen dut? Bai, beti egiten dugu postez deitzen da, erena eta kontsumitzaler egiten da galdera batzu, ea nola hartu duten kampaina hori, bon, hori biztan da. Entzietik pentsatia da. Eta hor ere badira sorpresa atzu, lehen hori egin ditugu, eta bon, sorpresa buskat harri-garriak ementik sointa. Egia, zer horretan... Bai, bon, gazdiendeko fonditzen uste animalza, eta hori agertzen da, zinez. Eta hor ikusten da, ze animaleko bidia baden hono iteko, zinez ez autazteko hemen iten den lana. Komunikazioa, ez da beti untxa ulektua, nahi bezala. Ongi da, eskertuko zaitugu, Frantxo Irigoien, badakizu ere, gure gomiteri aldi bakoitz galditen dugula kantu baten hautatzea, autua egina duzu, zer proposatzen daukuzu beraz? Bona, pautatu dut, Ibaineta Pastoalako arzaien kantoria. Bon, pastoalar, eni beti harri-garri zait herri batek elgarratatuta ze gauza ederrata baliosa egiten alduen, uste dut etxemplu eder bat dela guetako ere, ozu iratin. Eta, bon, arzainen kantoria zen, eta, bon, oizten errandutan bezala, gue gazna heldu da arzainen jakitate eta lanetik. Eskola sartzia da hoa, eta erten da behar dela bak plus zen, bak plus di zerositzeko bizian, eta horiek, arzain talaborariek arduloago zuten bak moen zen edo bak moen diz, eta ale horien jakitatea dela medio, horien lana dela medio da gaur, dira gaur gure etxaldiak eta gure xoko hau xutik. Odean ara, puiskat horri pentsatuz autotot kanturi. Untxada, eskertzen zaitugu, unara dinik, mil esker eta laster arte.